لعنه الظاهر. انوار الهي زجبين تهدى. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. بر مقطع اوراق ابد نام تو تاریخ، بر مطلع دیوان ازل اسم تو تغرام. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. شهد لبت چاشنی تینت آدم، شور سخن تو نمک خان مسیحا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین جمعه اولین جمعه ماه ربیع الاول از سال 1428 هجری قمری، مروجی ما در چهارمین روز این ماه بر حسب محاسبه تقویم قرار داریم که برابر این با سومین روز فروردین سال 1386 شمسی آیه کریمه ای که تلاوت بود خداوند متعال جل علا شانه خطاب به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم ارشاد فرمانی انك ميت وانهم ميتون. ايمني حبيب، بدون ترديد وشك بدون هيج شبهه وغمان، یقینا و حقا که تو یک روزی وفات کنه چه دنیا رحلت فرمانه. و انهم میتون، و یقینا بدون شک تردید آیانی که برای تی وفات روز شماری کنم، آ دشمنان دین و کفار قریش، یهود و نصارا، منافقین مدینه، دشمنان دین که پرتب نور خورشید جمال رسالت و آفتاب نبوت تو آنی چشمانا خیره و تاریکو تا و تا بیشی تسلای دیان که یک روچی پیغمبر چه دنیای رو وفات کن، پیغمبر مسیر، پیغمبر هدف، پیغمبر شریعت، پیغمبر سنت و قرآن تعلیمی که توسط رسول خدا علیه السلام دنیا تها الان در جریان و کافران و منافقان و مشرکان یهود و نصارا آیه تابا یارت نکنند، اشی معاذ الله تمام بی ختم بی از بین رود نخیر آیان کوروانتا. سوره انا آتینا نازل بودگا که ما ترا کوثر عطا بودا، امت کثیر و بیشمار کلمگو و پروانهای لا اله الا الله محمد رسول الله ما ترا داتا. تنها بیشی کافرانی دل خوشکنک پیغمبر فرزند پسر نداری، لذا آیه راه و مسیر بعد از آیه موت و وفات محو و نابود بی. اگر از این جهت فکر کن کسی تنها تو فرزند پسر زندگی نداره امین نبی، اما امت کثیر و فراوانی امت نزدیک به 2 میلیاردی و بیش از ایشی امکان داری به تو دیگه بودا. که توسط صدها هزار مسلمانان واقعی از میان این میلیارد و چند صد میلیون کلمگو مجاهدان واقعی راه خدا و انسانان جان نثار و جان فدا و باوتی مال و جان در راه دین در اعلاء کلمه الهی سربلندی لا اله الا الله محمد رسول الله و تی همتن وجود حاضرند و تی جان و روحا بر روی کفهای دست گرکنند و تا آخرین قطره خون از کیان اسلام و از عظمت قرآن و برای حفاظت پرچم بر افتخار لا اله الا الله محمد رسول الله دفاع کنند و جان قربان کنند. انا اعطیناک الکوثر، کوثر یک معنای امت کثیر، امت بیشمار، مجاهدین بیشمار اسلام راه خدا و راه رسول خدا صلی الله علیه وسلم. انا اعطیناک الکوثر، ما به تو یاران صحابه و اهل بیت کثیری عطا فرمایند، ما به تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی داد، ما ترا 313 بدری صحابی داد، ما ترا 700 جان نثار میدان احدتها و تی فداکاریا به معرض مشاهده و تماشا ارکنه که سرفروش و فداکار حمزه ابن عبد المطلب سيد الشهداء فهمين مجاهد ما ترى أتابت ما بتو حوز كوسر أتابت كتي أمتيان وفاداري كبعد استو ودر زمان حياتتو وبعد از وفاتتو ادامه دهندگان مسیر و راه بر حق شریعت اسلام و تی سنت های من کنار حوض کوثر که حضرت وقتی آخری لحظات و آخری ایام رحلت و وفات فرمایی ای مردم انی فرطکم علی الحوض در آخرین سخن خطابه سخنرانی رسول خدا علیه السلام نبی پاک علیه السلام چوتی وفات دروج پیش ارشاد فرمائی ای مردم انی فرطکم علی الحوض من شما پیشواز و پیشتاز به طرف حوض کوثر رواگو من پیسرش فرد هما کسی ها باشن که کاروان وقتی که به مسیری حرکت کن و تی صبح اگر حرکت کن و تی نیم روچه گرم موقع محل توقف کاروان مشخص کن که بعد از 100 کیلومتر مثلا ما در مروچی ظهر وقتا فلان آب سرا فلان چشمه کنارا فلان جا که آبی موجودین که ما هم استراحت کنین هم پخت و پز کنین هم وتی سواری حیوانانا سیراب کنین و بعد از آی چود حرکت کنین و شبا فلان آب سر و فلان منزلا ما را دارگی گین یک کاروان یکی دو سه بر حسب نیاز افراد زرنگ و کاری و وارد و کاردانا جلوتر از وقت حرکت دن که شما به همه منزل جاها منزلگاها پیسرا بروی اسباب وسائل می استراحت و کاروان و دا منزل گرگا فراهم کنی از آب و از هیزم و از پخت و پز امکانات ای پیمین شخصی و چند شخصی که کاروان پیش از وقت راه دن آب سر منزل سرا سر منزلا برای انتظام آمادگیری کاروان جماعت که تا او درسی پریشان مبی سرگردان مبی ای امکانات تقریبی فراهم ببند ای پیمین شخصا در اصطلاح عربی فرط بشن همیشا در نماز جنازه بر مردگانی که به سن بلوغ نرستگان اطفال مسلمین بچه های مسلمان نابالغی که میرن تو آین جنازه سر مردم اوشتی در آخرین تکبیرا بعد از دعای میتا ای دعای وانی که الله اللهم اجعله لنا فرطا خدایا ای طفل بیگناه و معصوما اگر جنینی گوشی اللهم اجعل حالنا فرطا اجعله برای مردین پسر کوچک جنازه پسر کوچک اجعلها برای جنازه دختر خردسال و نابالغ اللهم اجعله لنا یا اللهم اجعلها لنا فرطا خدایا ای فرزند نابالغا که با بی گناهی از ای دنیا رخصت بوده به سن گناه نرسده و چه درفته اشیا برای ما یک پیشواز و پیشتاز و می پیش قراولی به می قیامت منزلا قرار بده که او داشی می انتظام بکن می شفاعت بکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنینانی مجلسی تا واجه مخصوص موعظه و واز برای تنها و تنها در مجلس خواهران و جنینان که تقاضا کتگه و جا مردینان بر ما نسبت به تو غلبهش کتگه. مردینان از ما سهم بیشتری از وجود نازنین تو استفاده کنگه، هر وقت به تو همراه، هر وقتی مجالس حاضره، ولی ما کمتر فرصت حاصل کنیم. لذا برای ما یک وقتی، یک روچی، یک وقت معین تعیین بفرمایین من نفس که از وجود نازنینا و در آ وقتا ما را مورد افاده و فیض قرار بده. حضرت از موعدی تعیین فرمایین تو آنی واز و نصیحت کو از جمله در این زمینه برای آیانی فرمایین که هر کسی از شما سه فرزند جوتی فرزندان نابالغین به آخرت پیش از وقت ره بدن، قیامت هایشان برای حجاب بند از آتش جهنم. یکی جز که واجد دو نفر اگر به من سیمه بند دو چوک یکی بمیری، فرمانتی ای دعا هم حجاب بند. صحابیه فرمایند که ما یکی جست نکو، اگر ما یکی جستم بکدیم شاید حضرت ابو گشتین که هما یک هم حجاب بی از آتش جهنم. واجعله لنا شافعا ومشفعا مشفعا. ای الله ای طفلا نماز جنازه دعای بردین چوکانی، ای خدا اشیا برای ما شفاعت کنو کی قرار بده قیامتا، و هنچینی که شفاعتی هم قبول ببی، شفاعتی تی درگاه پذیرفته بی در حق ما. یہ اشاره به همه حدیث پیغمبر علیه السلام. دیگر روایت ہے یہاں تا وقتی که پیتو ماتی یا بر اثر آئی گناہاں بسوئی جہنم ببرام فیصلہ یا بعد میدان محشر ہے، و آیا در حالی اینکه فرزند خرد سالی یا چند فرزند خرد سال چه دست داتا و دی زندگیا، اما با صبر نہ با شیون و موت کو نوحہ و فریاد و داد و موگجگ و تی رخسار شہمات جنگ و تی رخساران خراشگ و و تی لباسانی پارا کنگو و تی مودانی گوجک که اشیا حرام. پیغمبر فرمانت کسی ای کاران بکن لیس من نا اچمع جماعت مسلمانانی، نه مرگی وقت ای کار بکن. چم عشق بباری، چشم عشق باری کن، دل دردمند بی، اما زبان جز آنچه خدا راضی بی بر زبان نباد جاری. حضرت چشمهای نرگسین بر ابراهیم فرزند شیرخوار فراقا اشک بارد، حضرت چشمهای نرگسین بر جدایی مر وقت فوت فرزند دختر بزرگتر حضرت زینب رضی الله عنها اشک بارد، حضرت ابن عوف سیدنا عبدالرحمن رضی الله عنه عرض کو یا رسول الله و انت، حضرت تو هم عرش کی ریچه؟ ای تصور کو کہ آ قلب بی نهایت پر از جرأت و شجاعت و شهامتی که پیامبر علیه السلام حاصل ہے، شاید حضرت قلب جرأت تقاضا اشی که نباد عشق بریچی. لذا تعجب کن که و انت یا رسول الله تو هم عشق ریچگه، تی هم عشق بی اتفل مرگا ریچگا. فرمانتی که اشی عاطفه و شفقت نام، انسان شفقت و رقت قلب که خدایا انسان رقیق القلب بسیار پسنده. انسان از یه جهت دو نوعا، بعضی قسی القلب سخت دل که هر گونه مصیبتی رقت آمیزی حالتی برایم پیشیه، آن چشم اشکبار نبی ای پیمین قلب خدا دوست نبی، و ای قلب صاحب اگر گندی من دل مثل سنگ و دو که عشق نیه ای پیمی وقتا خدای عظمت بیان بی، قرآن عظمت بیان بی، جهنم وحشتناکیانی بیان بی، جنت نعمتانی جلوه با بیان کنگ بی اما گندی من قلب هیچ متاثر نبی منی چشم عشقی نریجا پیغمبرانی تذکری بی صالحین تذکری بی جوان مردان شجاعان جان نصار اسلام جان نصاریان و درد مندان در راه خدا جان بازی تذکری بی گندی که منی چم عشقوار نبا حدی برا ای پیمی شخص به زور و تا به تکلف هم گریوکانی رنگا در بیاری و آیی به همین تصور گریوگ کوشش بکن که خدایا چرا منی قلب اینقدر سخته که تمام گریوگ هم منا گریوگ نه معلوم بی که ایشیه گناهانی سیاهی ها قلب یه مقدار سخت و سیاه بوده تیره بوده قلب لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. قرآن فرمانی بعضی انسانان هستن که دارای قلب هستن اما آن قلب قلب عقلمند خردمندانی قلب نه به وسیله قلب درکی فهمی مطالبه آیا حاصل نبی گوش داره اما چف سود که یه گوش آنی در واقع آنچه که به نفع انتی آیا نشکن آنی شنود در حد ایشیه که مشرکان و کفار شنود الله تعالی مثال دن آیا اشکند مثل حیوانان و گوسپندان اشکنگی بدون فهم مطالب چوپان وقتی که یک آوازی یک هیچ کامتی رمگه گوسفندان سرا و این قدر بازم شاباش این آد گوسفند جمعیش هیچ و صدایا مختلفی ادایان چوپانه این قدر درک کن که این چوپان منا گلی نگه اینگوشی برو یا منا توار جنگی به طرف دعوت کن اینگوشی بیا مثلا یا بار یا حرکت کن ولی وای به حال انسانی که گوش هم داری چشم هم داری قلب هم داری یک کله اینقدری همه هستیم باری ولی تو خالی پوکی چه مغزا خالیه هرچی گوشهی هیچ چیزی از دین درک نکن دنیای خوب درک کن دنیای معشوق ایدی ما که ظاهره بی اصلا چه دوری گوشه چمی روشنای هم گیم دیتش صدای دنیا چه دور عشقو بلا فاصله گوشه لگینی چی بو چه فریادی بو بارین کجا یک بازاری نرخی تاین بو که بودا دو تو من آسانتر فلان جنس گیریه منا و در امور دنیا خیلی صاحب بصیرت و قلب روشنای چطور خرید کن چه قیمتا بدن چطور تجارت بکن چطور ساختمان سازی بکن ماشینا چقدر بزوری چه قیمتی بدن تی و چه به ماشینا سنبهینی آی صندلیان چطور زیبا سازی کن آی فرمان سرا چه نماکاری های بکن آی سفر و آی قسمت جلو چه تزیین کاری های بکن در این زمین ها خیلی وارده اما وقتی که صحبت از دین بی وقتی که بحث از قرآن بی بحث از رسول الله بی بحث از ارزش های دینی بی و جنت کأنه که به وسیله گویندگان صاحب بلاغت و کسانی که دارای سخن رسا و فهم ماینوکین زبان جنت جلو روی آیا از بیانات قرآن و سنت و حدیث قرار دیگه بی روشنا اما چم ای نگندی جنت گلوف اللہ جنت خوشبوئی جلو مشام ای قرار دیگه با اما ای شام از کار افتاده این که چیزی حس بکت بکنه سخنان خدا از کنار گوش ای رد با اما هیچ احساسی نیستی که چیزی اشکوتی فهمتی یا نه ای پیمی قلب ناپسندیده قلب قسی ہے، سخت، رقت قلب، نرمش قلب، قلب نرم خدا پسند کا. ہمیشہ در کتاب های حدیثی یک عنوانی ها به نام کتاب الرقاق، همان روایات و حدیث محدثین جمع فرمائن تگا. و بعضی کتاب های مستقل تحت این عنوان نوشته، بعضی در ضمن عناوین مختلف کتاب های حدیثی یک عنوانی به عنوان تحت عنوان کتاب الرقاق یارده، و بعضی مستقل کتاب عنوان کتاب موضوع کتاب همی بحث رقاقه، مثل حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه. ای کتاب الزهد و الرقاق کتابی همی موضوع، و در ای کتاب و ای ابواب ای دست از محدثین کرام رحمهم الله هما حدیثانیا رقت باری، رقت آفرینی جمع کتا که در آیا جهنم هولناکی بیانه، جنت نعمتانی بیانه، خدای عظمت و شان جباری و قهاری و جبروت الهی عظمت بیانه، هیبت الهی بر کوهانی بیانه، بیم خدای ذریعه فرشتیانی لرزگ بیانه، پیامبرانی بیهوش بوگ بیانه. ای پیمی حدیثان یارا تاکه مسلمان ای حدیثان بشکون و بیان کنگ ببن و آنی سختی قلب یا مقداری نرمش پیدا بکنه، رقت در آن قلوب پیدا بی، و که در نتیجه آئی خوف و خشیت الهی با آنی طرفات توجه بکن، خوف خدا پیدا بی، تا اللہ بیم مبی، خوف مبی، انسان توفیق پیدا نکن که به خدای مطلوب و مرضیات رضامندی کارانی طرفا نماز طرفا مردم برو، تا خوف خدا مبی پاد به مسجد حرکت نکن، برای نماز جماعت نرو، برای جمعه اهمیت نده، برای سحرخیزی شب بیداری اهمیت ندا، برای تلاوت قرآن اهمیت ندا. ای قلب وقتی خوف خدا پیدا بی ای چیزان پیدا بی. انسان هایی ها که بهترین خبر بلدن، آنی زبان در لالایی و سخنوری چنان جذاب این که شنونده یک هو مبهوت آنی کلام بی، اما خوف الهی نه در آنی صورت نمایان کمتا که نه اتباع شریعت در آنی صورت مشاهده بی، نه در آنی سیرت مشاهده بی، شاید چه آنی ای تر و تمیز و جالبین سخنرانیان هزاران انسان اثر گیری و جنت سالون کو بر روان، قیامت رو چا اشیا لوپ گوٹا دیگه بی جهنم کشانی کنا، همه افرادی که به ذریعه آیه پند و وازان وش وشی حبران متاثر بوتا و آیان به راه خدا هدایت بوتا، آیان جستی کنه وش تو فلان کس نه، تو فلان برا چندین برا ای پیم وش وشی حبرو نصیحت کو، ما تی حبران از بابر کو و بھائی حمید تی حبرانی باور کنگا، مروچی ما الحمدللہ خوش نصیب بودین چی عذاب خدا ما نجات پیدا کو، اما تو وقت چرایی پیم بیچارا و بزگ و بدبخته که ترا ملائکہ مثل سگ مہار کتاب طرف جہنم ترکشانا، بشی که های افسوس که من درست شما رو گشت بیم عمل کنی چه فلان کارهای بد اجتناب کنی، اما من ود از بدیان اجتناب نکو، من عمل نکو با آگفتیان، با آیات که برای شما اومنتا، با روایات که برای شما اوم بیانتا، لذا من مروچی به ای بدبختی گرفتم. خدای ذوالجلال جل علا شانه، می علماء و مبلغین می واعظ و می سخنوران و می عموم الناس و مستمعین از عاقبت سو، از فرجام بد و از نتیجه بد عالم آخرت حفاظت بفرمایید. خدا تعالی ما را واعظ غیر متعظ مکن، واعظ کنوکی که وقت بودی پند و نصیحتا پند مگیری، دیگه پند گیرن اما وقت پند نگیری. علتش این که فقط آیه بحث و درس روی زبانه. نبی کریم علیه السلام فرمانده که در آخر زمان انسانهایی پیدای با که قرآن چنان با زیبایی وانا شنونده عشق جاری بی، اما خود خواننده که قرآن با زیربمهای جذاب و خیلی جالب و طوری وانی که دیگه بگریه دریایا و تی حالتی ایشیه که فقط آیه ای تمام زحمت چی ای سینه یا چی ای سینه ای استخانا استخان جناقن چی ای ایشان بالاترم فقط چه پایینتر چه آیه حلقوم و گلو و زبان و لب و دهان که حروف مخارجند و قرآن حرفانا با تمیزی ادای کند با صدای صوت زیبا بسیار تلاوت کند، اما به همه دا منحصره. ای قرآن فقط همه دا قرار گرفت ای وجود تو که چه دا پایین تر به سوی سینه و به طرف قلب که در سینه قرار داری پایین نرو. قرآن مجید چنان لا یجاوز و تراقیهم، حضرت فرمانی چه آنی حکوگا جل چه آنی ای چیندانا چیر قرآن مجید تاثیر نکانی قلبان سر اثری نی، فقط ای ظاهری شوشاهیں ظاهری آنی قرآن الفاظ با تزیین وانگیں. درست نیست که قرآن مجید زیباخانی با تجوید وانگ جزء وظائف مسلمانه و برخلاف تجوید با لحن و غلطی قرآن وانگ یک گناهی، ولی ایف تنها به ایشی منحصر نه. هدف از قرآن وانگ و تلاوتا عمل به مفاهیم قرآن. نبی کریم علیه السلام وقتی قرآن تلاوت فرمایی اصحاب فرماینا سینه چنان جوش جد از خوف خدا که ما احساس کو یک منجلی روی آتش تیزی قرار گرفته و ای آب جوش جنگی چشمش دوار بود. خوف الهی که انسانا از معصیت گناه دور کن به طرف الله نزدیک کن به انجام دستورات خدا و پیامبر ای وادار کن، و ای خوف در دلهای نرم دلهای که رقت نعمت دارن نرمش دارن زودتر و بیشتر تاثیر گذاره. خدای ذوالجلال ما و همه مسلمانان رقت قلب عطا بکن که در برابر دستورات خدا، در برابر عظمت خدا، در برابر عظمت کلام خدا قرآن مجید و احترام به دستور و فرامین دستورات و فرامین خدا و رسول خدا علیه السلام ما را خاشع خاضع تسلیم و رضامند و منقاد فرمانبر قرار بدن. چه قصابت قلبا سختی قلبا که مثل سنگ سخت ببی، الله عزوجلال الله عزوجلال ما را تمام مسلمین حفاظت بفرما. بلغنونا من کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. فرمانتي فردا بطرف جهنم برا ملائكه يك برا افرزندي كه در خرد سالي چه دستي داتا صبر صبر خلاف تنها عشق ریچگ نہیں. حضرت صحیحتا ہر چی از چشم و قلب دردمندی بی از جانب رحمان خدای رحمتی، ہر چی با دست و زبان و دهان و فریاد جیغ بر مردن یک دوستی از دست دادن کسی ببی و اعمال دست ببی، موکندن و شیون کردن، نوها کردن، اشان ببن شیمن شیطان، شیطانی حرکت. کسی که صبری کده بر جدایی فرزند معصوم خورد سال از دست دیگا، ای وقتی ای فرزند برای شفاعت گندی منی پدر مادر ملائکه گونه به طرف جهنمی برگا، ای دنبال کپی میدان کنام با سرعت راه رو وشی ابی ابی امی امی ملائکه شی کجای بری، اشی منی پدره، اشی منی مادره. و آخر که گندی ملائکه برگان رو و تا چسبینی جلو رو پشت رو و تا چسبینی با پدر مادره وشی من هم جهنم دور بده. در حالی که الله عز و جلال و فیصله کتا که یه طفل به جهنم مرو، فرشته در دراهی سر دراهی مانا فریشان چکار کنه. ای بچه خرد سالا که پدر و مادرها با ای جدایی صبر کتا، شکیبایی کتا، انا لله و انا الیه راجعون، و انتا نوازان تکش که خدا داتگا می جند و جان و مال و سر و مال اللهی که خدای برد صبر کنه. اگر عشقی حتی اشکال نداری، لذا مروچ ای فرزند شفاعت کن. الله عز و جلال فرمانی من ملائکه من ای طفل چطور جهنم بری شما، حالا که ایشی شفاعت کنگی برای جهنمی پدرا، برای جهنمی مادرا، به تو فعل همشی شفاعتا بخشتاشیا نجات بده، آزادی کنی. لذا در جنازه طفل انسان مسلمان همه برای ایشی که در طفل شفاعتا قیامتا شریک کنگ ببان دعای وانی اللهم اجعله لنا فرطا، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا، شفاعت شفاعت پذیرفته برا ما قرار میده، شفاعت گوی، شفاعت گر، شفاعت پذیرفته قرار میده برا. لذا حضرت فرمائیں یا ایها الناس انی فرطکم علی الحوض، ای منی یاران من پیش از شما حوض کوثر را روشم منتظرم. و حوض کوثر چی؟ فرمانتی من الایله الى الجحفه، چه ملک ایلیا بگیره تا جحفه چند آزد چندین کیلومتر فاصله، صدها کیلومتر ای حوض منی هنچیم بزنین دراجین و پراهین حوضی شنام حوض کوثر، آبی چه شیرا شیرا سفید تر و از شهد و عسل شیرین تره، هر کسی یک جرعی بارد تا ابد دیگه بری احساس تشنگی نکن. انا اعطیناک الکوثر، ما ترا حوض کوثر عطا فرمانتا ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ما را نصیب بفرمانی درست، ما را با اتباع سنت های سید انبیاء علیهم الصلاة علیه و علیهم الصلاة والسلام طوری عمل کنه که توفیق بدن که ما جزء گروهی ما بی که به طرف حوض روان تا شربت حوض از دست مبارک پیامبر علیه السلام دریافت کنه. ملائک حائل بندر میانا، حضرت بشی ایشان منی امتی نشانیش برین، حضرت فرمائن که منی امتیانا من جاهی آرو قیامت رو چه حوض سرا کیا، یا هر کجا منش گندو میدان محشر منش جاهی آرو ای امتی منی امتی، و من چه تمام پیغمبران منی امتی آمار بیشتره و با نشانهایی که دارم منش جاهی آرو. اصحاب ارزگو یا رسول الله تو چطور جاهی آرو تمام به قول ما شما 18,000 مخلوقات در میانا، ای هزاران میلیاردها انسان از آدم تا آخر زمان توت امتیه چطور جهیاره؟ حضرت با یک مثال تفهیم کو توضیح دا، فرمانتی که اگر شما بگین بچاره یک گروهی از اسبها تمام یک رنگ و سیاه رنگ و سرخ رنگ تو هیچ نشانی ایش نیدگا، در میان ایشان یه تعدادی اسب بی که آنی پیشانی سگار اسپیت موی پیشانیش اسپیت آسمان، یا آنی دستان یک قسمتی تا نصف سفید جلوی دستانش، پادانش هم تا یک حدی سفیده، یک تعداد مخصوصی به هر شکل سفیدی پیشانی و دستها و پاها تا یک اندازه و ادگران رنگ اصلا سفیدی نی. آیا ای صاحب ای اسبها که ای اسب درو هنچینه و تی اسبان جاهیاری در میان ای کسرت آمار اسبها، تعداد اسبها یا نه؟ ارزش کو چرا یا رسول الله؟ ای اسب رو مشخصه با این نشانهای در پیشانی و در دست و پاها که سفید و نورانیه. اگر شنگو هر هزاران اسب دیگر، میلیون ها اسب دیگر که آن یه نشانی قاطی ببن، بازم صاحب شان جاهیاری که نشان داره. حضرت فرمایید که منی امتی بر اثر وضو که گفته آیان دیمش ششته، آن دیم نورانی بی سفید. غیر مسلمان و تدیما خوب لطارید آمثل هم گربه با یک دستا. با اراده ایشی که من نظافت حاصل کنم، اما مومن وقتی که دیم شودی پنج وقتا یا چند وقت برای وضوع آماده که وضوع عبادت ایزان، همین وضوع مسمر سمر غرن محجلین بودن ایزان، که وضوع وقتی دستان شودی دستان قیامتا نورانی با سفید با هر کجا آب وضوع رسته، پادانی هر کجا که آب وضوع رسته ششتگنتی همه اندازه نورانی با. لذا حدیث ایتا من شاء فلیطل غرته، تا همه اندازه کشم دستان آب رسته، چهره آب رسته، پادان آب رسته، قیامتا نورانی و سفید من در میان میلیون ها انسان من و شان و کشم منی امت، چون وضوع منی امت اختصاصی. کسی لوتی گروتی این نورا اضافه بکن گشتر بشودی بیتو ازایانا دراشتر گشت بالا بشودی به این همین نیت. البته وضوع حدود مشخصن که الان وقتی نیست برای توضیح، شما زانید شما. لذا الله جل شانه سوره کوثر نازل فرمائیں ای نبی کریم، تی دشمنان نباید ای فکر کنن که تی اولاد فرزندان پسر تی حیات طیبه چه دنیا رفتگان و ادامه دهندگان راه پدر تنها پسران با، بلکه تی فرزندان و پسران و دختران سببی و ایمانی که تو حضرت ایلان کو کل تقی و نقی عالی، هر خدا فرست و پرهیزگار آمنی اولاد فرمائند. تی اولاد جماعت فراوانا و حوز کوثر تر دیگ بوتا، امت کسیره بتو دیگ بوتا، یاران و اهل بیت ارزندهی بتو دیگ بوتا، حضرت فاطمه تو زهرا بتو دیگ بوتا که مصداقی از مصادیق کوثره و ای فرزندانی که آیا دین خدمت کو و در راه دین آیا تا آخرین قطره خون و تی جانان به خاطر تی شریعت و دین اسلام احیا و امر معروف و نهی منکر فدا و قربان. سیدنا حسین رضی الله عنه یاران در کربلا ایم حقیقتا آشکار کد عملی کو دنیا نشان دا آیا مصداق کوثر محمد صلی الله علیه وسلم. لذا تی دشمن همانا تی دشمن این نشان اکه هو الابتر، تی مزمت کنوک الیاز بالله، تی مزمت کن الله فرمانی همایی دم بریدین آیه عاقبت خرابین. بعد هما منافق و یهود و نصرانی و کافر مشرک به حال ود بگرید که آیه با داشتن مال و بنون و ثروت دنیا بازم قیامت اب بیچاره این بدبخت هیچی نداری آر رسوا و زلینه با مردن آی خما پیک وط معتقد بودا آی زندگی پایان پیدا بودا، اما هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق، صد دست بر جریده عالم دوام. لا تحسبن الذين قدروا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. شهداء راه حق راه خدا دین چه شهیدان معنوی ببین یا شهیدان سوری، آیا نوعی حیات کاملا برخورداران که شما آیه در کتن. اذا هم فرمانی انک میتون و انهم میتون، با کفار و ملحدین که برای تین روز وفات و مرگا روز شماری کنن در انتظار بو یا نشتگن، شانا یکی جز بکن که اشان بیمه بودتگن، بیمه زندگی جاودانه، بیمه جاودانی ماندن در دنیا به اشان دیگه بودتگن، بر اشان موتی نیه. الله که آم موت و حیات خالقه و تی نبی یا محبوب ترینه انبیاء، سرور انبیاء موت دن چگه دنیایی بار ورا الله و تی دشمنان نکشی، و ای دشمن باید به موت روز موت پیامبر علیه السلام و تی دلات تسلا دایان خوشحال بده. و انهم میتون، یقینا آهم مرندش دنیا رو. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون، صفات شما صفات روز قیامت وتی خدای دربارا پیش بیتو خدا شما با وتی دلائل و برهان هر یکی خدا به خصومت و فیصله میدان تا به صورت مدعی و مدعی علیه پیش کنه گی مؤمن و کافر که بر مؤمنا برای فروغ دین سربلندی اسلام کوشش کتا جهاد کتا، کافری که ای مخالف بودتا در میدان نبرد بخاطر شی که نور خدایا نابود بکن، یا حتی قیامت روجا شانی بحث بی خدای دربارا، شانی پرونده پیش بی، شانی گفتگو مطرح بی، و دا بازنده و برنده مشخص بیا وقتی. حضرت علی مرتضی رضی الله عنه که در جنگ بدر اولی کسانیتن که با و تی امو حضرت سیدنا حمزه و پسر امو حضرت عبیده بن الحارث رضی الله عنهما به دستور پیغمبر میدان در کفتن چادی مسی قریش کافر در حتن دیما در جنگ تن به تن که جنگ به از طریقه آغاز و اولا تن به تن بود، بعدا جنگ تهاجمی کشی عتبه ربیعه شیبه پدر و برادر و فرزند میدان حتی از طرف کفار بدرا اعلان اشکوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تی جان نصاران ره ده جان بازان هم چاری می چی بیباری سه نفر انصاری دره ده انصاری که یاوران پیغمبرتن قسمش وارده که ما تا آخرین قطره از پیغمبر حریم و اسلام دفاع کنه مجالش به مهاجرین ندا انصار دره ده در حالی که زره پوشتن آن چشم ظاهرتن بدن پوشیده قریش ایسه این کافران جز که شما که وشتی ما سه نفر انصاریم وشتش نه ما با شما جنگ نداریم ما وتی قوم لوچه ما از میان مسلمانا قریشی لوچه پیغمبر با قریشی رہ بدا حضرت فرمائیں برگردش شما حضرت فرمائیں حمزہ ناکو عمو بلند شو یا اللہ بفرما جرو علی پسر عمو عبیدہ بن الحارث سی نفر در حتن شام زرح پوشتن چشمش فقط ظاہرتن عطبہ یا خطاب کو شما کئی وتا معرفی کنے و تو شما عرفی کو گوشتی نعم اکفاء کرام الان جنگ واشین گو شما شما می کف وی می مردی شما و شما با کرامتی مردی می که اگر ما شما را هم بجنی در می دپا افتخار ها اگر شما دستا جنگ ببی هم ما بدنام نهیم که ما را کشاورزان جا مدینه گان مدینه زمین و آب و دگار کارکنو کن جد مخشون می حمد تو قومام قریش مارا کشتا می مردم گوشم به دست ای سه جان نصار رسول خدا علیه السلام هر سه کافر به درک واصل کنه بود. حضرت علی فرمائین که انا اول من یجسو قیامت روچ اولی کسی که من الله دیما کون بجنو گوتی مد مقابلا بدرگا اولی کس من بو من زانو دوردو الله دربارا و منی گو منی حریف پیسلی دی قامت رجا که من چرا ای کشتا و ادعای کن خدا خدایا ای تی بندیا علیا چرا من کشتا من گدوشو بخاطر تی دین زندگن و سر بلندیا شی تی دین دشمن بوتا ای الله من بی خاطر کشتا شام مصداق کوثر انا اعطیناک الکوثر بسا دشمن پیامبر دشمن اسلام دشمن راه رو راه حق دشمن اسلام و مسلمین با مردن روز وفات پیامبر با رحلت صالحین و شهادت شهید شدن اصحاب پیغمبر نباید روز شماری بگم خوشحال بی انکم ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون شما فیصله خدای دربار قیامت بی و دا صاحب حق و باطل مشخص کنگ با شکی نیکی خدای نبی مقابله کسی در بیت و بر ضد پیغمبر در میدان محشر پیش کنگ بی اب برنده بی پرونده هرگز بازنده همانی برنده پیغمبری لذا موت و حیات دوتا مخلوق الهیه شان و تی وقت مقرر سرای آیا قرآن فرمانی هر انسان یه مردن لحظه مقرره آن لحظه که رسه ذره لحظه ثانیه جلو بی دیر بی نه زودتر بی همه لحظه سرابات چه دنیا برو این آیه قرآنی ها و همچنین آیات دیگر ها ما کان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جز پیامبر کسی دیگر نہیں اللہ پیامبر و برحق ہیں آیا روزی مرد اور روزی حد کے پیغمبر شہید کنگ بو اے مسلمین شما بویوتی پاشنیان سرا اقب گرد کنی چھ دین بر گردی و بزانی که ہر کسی بعد اس پیغمبر بر گردی بے پشتا دینا ویل بکن بخاطر پیغمبر علیہ السلام دینی سرا ثابت بوتا پیغمبر کے نیستن دینا ہم ویل کن چھ دین ہم نباد ببی من دین چی کنو پیغمبر چھ دنیا رفتا و را آوات تاوان کشی اوت ضرر بار بی فلن یضر الله شیئا خدا و خدای دین و مومنین هیچ ضرری نرسی همین آیتا قرآن مجید صدیق اکبر پیغمبر وفات رو جل قرآت فرمان و صحابه قلبان تا یقین پیدا بو قبلا آمستربتا قلبا فریشانتا صدیق اکبر منبر سر همین آیت وان انگا جسم اطهر رسول خدا علیه السلام در خانه سیده عائشه صدیقه آرام فرمائیں چادر یمنی ایسا را کشک بودا صحابه فریشان صدیق اکبر با قدم راسخ و استقامت ایمانی منبر سر سر کبی آیه ایوانی اے مسلمانا هر کسی که محمد مصطفی علیہ السلام پرستش کنو بوتا اگر شما بندگی و عبادت خدا بخاطر محمد علیہ السلام بوتا پس شما خدا محمد علیہ السلام وفات بو مرد ومن کان یعبد الله فان الله حی لا یموت اگر کسی خدای بنده خدا حی لا یموت زنده و پاینده چه موتا منظم بود اگر محمد علیہ السلام بظاهر در میان ما نه مروشی المحمد صلی الله علیه وسلم الله هموارا با ما هسته ای مسلمانا مایوسی برای چی نومیدی برای چی خدایا استقامت مجددی به صحابه برگردیم صحابه روحیه دوباره تقویت بازی فرمایی که ای آیت ران چمه ذهن رفته گا که وقت صدیق اکبر آمد ما گمان کو هنو نازل بود ای آیت آسمان زا وقت آخر منظور از ای آیات وانا گوی مطالب عرض کنه گا اشین که موت یک واقعیته و این ماه ربیع الاول از دیدگاه اهل سنت هم ماه ولادت رسول خدا علیه السلام و هم ماه رحلت و وفات رسول خدا صلی الله علیه وسلم. معروف در میان اهل سنت 12 ربیع الاول هم روز ولادت عام فیل سال حمله فیل سوارانی به مکه و 12 ربیع الاول سال 11 هجری قمری و 11 ربیع الاول 12 سال روز رحلت جانگداز پیامبر علیه السلام. اما نزد بعضی گروه در حد یک دو نفر از مورخان اهل سنت و اکثریت تشیع 28 صفر سال روز وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم. مورخ هندوستان هند و آیه شاگرد شبلی نعمانی و سید سلیمان الندوی سیرت النبی تها تحقیقی که به عمل شیارتا هم متقدن که پیغمبر علیه السلام تاریخ وفات اول ربیع الاول یکم ربیع الاول و تاریخ رحلت پیغمبر علیه السلام نهم ربیع الاول ادوازده هنچو مشهور متعلقی مفت نبی کریم علیه السلام بیماری وفات از 18 یا 19 سفر آغاز بود از نظر تحقیقی که بزرگوارا انجام داده و روایاتش به عنوان دلیل کرده استدلال بود. حضرت جنت البقیع شفا رفت، بی بی میمونه رضی الله عنها نوبت و باری یای بی بی ام المؤمنین لغای واجا شفا به جنت البقیع تشریف بو برای اموات دعا فرمای. چود حضرت برگشت درد شدید سر مبارک احساسی فرمان، مریض بو حضرت تا 5 روچات بودی جنینانی دواریانی لوگان نوبت به نوبت هر شب نوبتی رعایت فرمان و مشکل هر جنین یه شب یه نوبتی همایی لوگ رفت. آخر دوشنبه روچ بود، 5 روچ به همین صورتی بود، دوشنبه روچا حضرتا با اجازه ایدگ جنینا بی بی عایشه صدیقه لوگ اختیار فرمائی. آهم لطف شان کریمی رسول خدا علیه السلام، لطف و عنایت و محبت همگانی مخصوصا بود تمام ازواج متحراتا به صراحت اجازه نلوجه، فقط بار بار جستگو که باندا کی کجا جنین لوگ روگ نوبت سے بی بیان چی تکراری ای پیمی سوال حضرت ہے وقت با فراست فهمی که حضرت گویا منتظرین که زودتر عائشه صدیقه لوگ نوبت بی محدثین فرمانا علت اشیا که حضرت در طول ای مدتی که با عائشه صدیقه زندگی کتگا تجربه بودتگا که وحی الهی شفا اگر من دیگه جنین لوگا آئی کنار وابتگو هیچ کسی ای حالت تا وابسگه در کنار جنینیا وحی من سرا خدا نازل نکتا بجز بی بی عائشه کنار که وحی همیشه یاد و حضرتا نروتی مسیر انگر نیاز به وحی الهی ها. لذا حضرت نروتی من هما جنین یه لوگا ببون که ادا وحی نازل بوگ سابقه ها و در بیماری ایام هم شاید من نیاز داشته ببون من نزول وحی الهی و نسر الله وحی نازل ولی یه وقتی حضرت چنان ضعیفه که باوتی پاهای مبارک نتوانتی به راحتی صدیقه کبرا سیده عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها منزله و تشریف به باوتی پادا. لذا پیغمبر روت عائشه صدیقی لوگا با شوق جست کن که عائشه نوبت چوبی کدیگیه ولی بروکی به جای پادان بی مرحله آخر تا برای شک تاریخ اشیا ثبت بکن برای دائم و بزانت امت که عایشه صدیقه لوگ روک رسول خدا علیه السلام، اما ای بروک آرزومند پیغمبره که زود عایشه لوگا برو آخری ایام زندگی بگازنی، و بروکی که یک بازوی علی مرتضی داشته، دومی بازو پیغمبر امو حضرت عباس گرفته، مامور علی مرتضی که محمد مصطفی در زندگی حیات طیبه آخری رجا عایشه صدیقه لوگا بگاز. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مدت تشریف بارا جریانات ای ایام یک هفته کامل که 8 و 5 به اضافه 5 چند بی؟ 13 روز ایام بیماری رسول خدا علیه السلام، از آد دوشنبه تا یه دوشنبه 8 روز بی عاشق صدیقه روز لوگیں، تا اینکه دوشنبه نیم روچا یا بعد از دخول وقت ظهر به یک روایتی الله النبی چه ای عالم به عالم بالا رفیق العلا عروج ملکوتی ابتی آغاز فرمانی، و در حال روح مبارک پرواز کن که عایشه صدیقه بغل تو کی. تباه بود آ انسانی که ای آگوش ای سینه و ای قلب که تا آخری لحظات محمد کریم علیه السلام و تی آگوش ده داری، و حضرت رسول علیه السلام روح مبارک در آئی آگوش پرواز کا با ای آگوش بانو کا کینه در قلب داری. و ای بی بی نام برای وتی دختر ایرکنگا عیب بزاند، یا ای بی بی نام عایشه نام برای وت فحشی بزاند، وقتی که آدگی وتی دزگوهاری گوشی که تو مثل عایشه علیه اعوذ بالله به عنوان یک فحشی گوشی گوشی عایشه مادرت خواهرت ای بی نصیب بد نصیب ای بد قسمت بی بخت کم بخت شوم، مادر مؤمنان زوجه انیسه و مونسه محمد مصطفی علیه السلام ناما محبوب ترین نام بوتنکا، از دختر رسول فاطمه الزهرا و عایشه الحمیرا زوجه رسول ناما زیبا ترین نام دنیا در بگیجی، آنا اعلان عام التی ماتم زیبا ترین انسان در قلب رسول خدا محبوب ترین جنین که پیغمبر نزدیکا مقرب تر ببا چی یہ دو جنینا بالا ترین دنیا نشان بدن بارے و جائزہ بگیری اگر دری گیت، اگر نا و تی سینه یا که آسینه یا و تی گا که گندی یه دو بی بی ادابت آیتا موجوده، یه سینه یا و تی گا گووتی چاکوا کپ کن طلب بکن بهتره و تا بکشی خودکشی بکن بهتره، و و تی سینه یا با گلوله هفتیر سوراخ بکن تو تا نابود بکن برای بهتره. با همه بیماری حالتا مسلمانا من و توی که با اندک بیماری بهانه با اندک بهانه مغازه داری مغازه وقت مروش نوروز مشتریانی قطار مغازه طرفا اذان محمدی بلند بی از مناره مسجد الله اکبر، یعنی ای مومن تران ای وقت تها از همه چیز برای تو محبوب تر الله نامه خدای نام بلند بودتا مسجد تر دعوت کنگه دکان باید بند بی آغوش خانمی ودی ویل کنگ بی بی بی عایشه فرمانی هرگاه صدای اذان بلند بو پیغمبر از کنار ما در حال شوخی خوشتبعی اظهار محبت پیش از اذان وقتی اذان تواریش کو چنان بلند بو که ما گوشه بیگانه و ناآشنایی مروج که ما برای ترک جماعت، ترک جمعه، برای ترک نماز با جماعت بعدنا بحانه مهمانی حتی شوم ترین مهمان همائی که من اترا بز جماعتا پشت بگیجی میری که ما تو نماز جماعتا برمی سعادت من تری مهمان همائی که غذای تو من تو دیما یرکنی ازان بلند بگوشی فلانی غذای نبایی بر من تو غذا حرام الان برین ازان بود نماز بگی جماعت وقتی جمعه وقت ای مهمان نکبختی آ مهمان که آیه زیافت و مهمانداری ما را چه دین عقب دور بدن چه نماز ما را عقب دور بدن چه جماعت ما را عقب دور بدن بزانی که آیه پیشانی نوشته شومی مهمانشی بدبختی و ترا هم به طرف بدبختی کشی بزانی که مشم نبی در چه حال به مسجد رو با همی بیماریا نبی علیه السلام تا سه روز از قبل از زودی وفاتا به همین حالتا مسجد تشریف و نماز آخری نمازی که حضرت با صحابه بنده سه روز قبل یعنی جمعه شب مغرب نماز صحابی فرمانی در این مغرب نماز حضرت سوره والمرسلات عرفا سوره تلاوت فرمان امام پیامبرانی صوت زیبایی که جبریل و ملائک هفت آسمان کروبیان برای صدای زیبا قرائت قرآن خدا از زبان محمد مصطفی علیه السلام ملائک صف بس که صوت زیبایا عاشقانه گوش بدانا آخری بارت که آیه جان نصار و یارانی گوش تنین اندازت و آنی گوشانی زیباترین صدای صحابی فرمانی بعد از ای سوره والمرسلات چه نبی امی عربی فداه امی و ابی علیه السلام زبان مبارکه قرآن تلاوت در نماز اشکو نگدم مغرب وقت تمام بی حضرت منزلات اشریف با لحظه به لحظه حالت از لحاظ ظاهری سنگین تر بوگیم بیماریه حضرت سرا بشقال عموم آمیا قمای حالت اغما بیهوشی حالت بیشیه گاهی بیهوش بی حضرت گاهی بیهوشیه یک برا چشم های نرگسی نباز کن جست که اهل خانه نماز عشا وانگ بودتا یا نه وقت عشا داخل نه ارز کن اهل بیت صدیقه عائشه ارز کن آدگه حاضرین ازواج متحرات ارز کن یا رسول الله مردم تی منتظر وقت بودتا اما تی انتظار ان که تو تشریف ببره حضرت فرمانی من سنگیدی که نگه منی جسم بر من لذا مقدار آب بیاره من غسل بده بلکه من آب تنی کنم منی بدن سبک بی من حرکت کنم برای نماز جماعت برو حضرت یک مزنی لگنی تو هم اندینا دارن تی آب بود جسم نازنین رو چا حضرت اراده کن که بلند بی برای مسجد دوباره حالت غما پیشیه دوباره حضرت بیهوش بی تا سه مرتبه غسل فرمانی بعد از بیهوشی غسل فرمانی چهارمی مرتبه نو فرمانی برای ابو بکر ابو بشی مردمان نماز دی صدیقه عائشه صدیقه عرض کن یا رسول الله تو ابو بکر رقت قلب زانه چقدر رقیق القلب ہیں آئی دل نرم ہیں تی مسلح یا خالی بگندی از تی قیام در نماز امامتا منی پدر ابو بکر تی جہاد ندوان بوشتی حضرت عمر دل قوی ترے تکی صحابه ایکی قوی القلب همایان فرما نماز دیا حضرت تکرار کا مرو ابا بکر فلی صلی بالناس ابو بکر فرمای نماز دا مردمان هرچی ازواج اصرار کنا پیغمبر فرما اصرار کن به ابو بکر ابو بکر فرمای نماز دوان از نماز عشاء شب جمعه باز شنبه یک شنبه دو شنبه فجر نماز هفده نماز در حیات رسول خدا علیه السلام ابو بکر صدیق امامت مسلمین فرمود جانشین و خلیفه پیامبر بر مصلای رسول خدا علیہ السلام در حیات پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری لحظات کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. بہرحال منظور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت بیانات جمعہ آئندہ اگر توفیق بو حضرت ولادت بیان کرنے گی، ولی افسوس کہ ما انقدر درها میں سنگین و پردے غفلت میں چشمان و مشاعر و درک و شعور مکانان پوشتا کہ این ایام رحلت پیامبر بین 28 سفر به یک روایت ادعی کثیری از مسلمانان مخصوصا کسانی که مروچ یک کشور تا اسلامی حکومت زمام دارا آنی عقیده همشیه که 28 سفر و ایام وفات رسول خدا علیه السلام، ولی ما از یک سوی دیگه آغاز سال نو به عنوان عید، عید نوروز ای امت مسلمان جشن گیری در این زمان وفات رسول الله صلی الله علیه و آله. اهم با چه عظمت و تمطراق، با چه نظم و نظامی سازماندهی یک دو ماه قبل جلسات متوالی که های جاده چطو کنترل ببین، نظام فلان تشریفات چطو قائل ببین، هلال احمر تو به میدان بیا، آدل دستگاه تو چو تشریفات قائل بو، فرمانداران پاکس پشت سر همیه که برای مهمانان نوروزی چه نظم و نظامی قائل ببین. جادیان چند روز پیش که ما یادیم از افراد مامور گویا دستش کوتاهن، از پیش آهنگانی با جلیقه های به اصطلاح راهنمایی رانندگی پیچان سرا علامت دهن آهسته آهسته بروی. اینقدر برای عید آبا و پدران گذشته و اجداد و باستانی به قول معروف اهمیت ده یک بیوی، ولی خیلی افسوس و صدها افسوس که آیات اسلامی عید فطر و عید قربانا کمترین اهمیت در میان ما شیبه. مسئولان نظام جمهوری اسلامی دولت آقای احمدی نژاد در این قضیه با تجدید نظر بکن. عربستان سعودی دو هفته تعطیل کن برای عید قربانا، یک هفته برای عید فطر تعطیل کن، و می دو هفته کی تعطیل برای نوروز. چگونه وحدت با امت اسلام برقرار بی برادری و برابری که فقط در شعار و گفتار ببی، در عمل کرد و نمونه هیچ نوعی ما هماهنگی با جامعه جوامع اسلامی دیگه داشته ما. دعا بکنی الله تعالی جل شانه در میان ملت و دولت ما شعور دینی، آگاهی دینی پیشرفت بدن، بالاتر ببا، و ما را به سنن شرعی و آداب اسلامی الله تعالی متخلق و مؤدب قرار بدن، و کفر آثار و نشانی الله تعالی از می قلوبا محو بفرمانی، و ما را با تمام وجود در بس در اختیار قرآن و سنت های محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قرار بدن که می واب و بیداری، می راحت و قرار، میں استراحت و فکر مندی، تمام فکر و خیال وجود در بس در اختیار خدا و رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار بگیری. میں علماء وظیفه سنگین که همان طور که یه فرهنگ غیر اسلامی باستانی سالهای متمادی در این ملت مسلمان جا کفته باید کار بکنند. دولت مردان اینقدر فعالیت و تبلیغات و عمل بکنند تا فرهنگ ناب محمدی صلی الله علیه وسلم، اسلام ناب محمدی، وقتی که مقام معظم رهبری اعلام فرمانی هدف ازایی چیه؟ آیا همشیه که من عید مهم نوروز بگی؟ یا نه، من عید مهم عید قربان و عید فطر. ملت مسلمان می الحمدلله، ملت تقصیر نداری، شمای گروه ها جوخ در جوخ گندی بیچارگان به شهرها در ایام سرازیر اکثر می مردم کارمندن گرفتارن و آنی تعطیلات ایام همشان اگر فرصتی هر وقت برام فراهم ببی از اوتی کارا مشاغل بر حسب رسم تعطیل هر وقت آن گیر بیه اوتی مراسم انجام دهیا اوتی تفریح انجام دهیا اوتی سیر و سیاحت انجام دهیا اگر همه تعطیلات که برای در نوروز بجای نوروز در عید قربانی فرهنگ پیاده ببی در عید فطری فرهنگ پیاده ببی این ملت همه اختیار کن براود اما این فرهنگ جادور دیگ در اصحان این وظیفه من طلبه روحانی آیات ازام مراجع تقلید علمای این ملت و امت و دولت مردان این نظام که بعد اینقدر تلاش کنه هنچکو برای ایدگه مسائل چقدر راه پیمایی بی چقدر شعار دیگه بی علیه ارزش های اسلامی دشمنان چقدر با هر طریقه ممکن تبلیغات راه دور دیگه بی جا داری که یه وقتی به هر طریق ممکنه من رسانه ها تبلیغاتی رسانه های دست جمعی در جهت جا انداختن آیات اسلامی باید فعالیت کنه علما اینقدر بگوشن تا حداقل در عرصه چند سال آینده ذهنان متوجه ارزش آیات اسلامی بود دعا بکنی الله تعالی جل شانه فرهنگ اسلامی و اسلام ناب محمدیا و همه تعبیری که آیه واقعیت و حقیقت در می عمل کرده می تفکره می مراسمه می جشن گرفتنه می ماتم گرفتنه می زندگی و مرگ و حیات و ممات و تمام شون زندگی تا الله تعالی اسلام ناب فرهنگ در میان ما حاکمیت عطا بکن و غیر دینی و اسلامی فرهنگی تفکری اگر میں افکار و قلوب و میں جوامع تا موجود ہیں اللہ تعالی یہ پاک بفرمانی و ریشکن بفرمانی والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ طوری که در جمعه گذشته به سمع شما رسته و دنیا با خبریں ما شما مردم این استان و استانهای سنی نشین کشور و بلکه تمام مسلمین عم از سنی و غیر سنی و به تعبیری در جهان اسلام یک انسان بسیار وارسته و برجسته و انسان کم نظیر و بی نظیر یک عالم ربانی یک مجاهد واقعی راه خدا پدر مهربان و برادر بزرگوار مربی و مزکی نفوس انسانی عالم برجسته و عارف والا مقام حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه جامعه اسلامیه از دست داد من از شما حاضرین تقاضا دارم که در این فرصت مختصر قبل از آغاز خطبه عربی حداقل یک بار سوره فاتحه و سه بار سوره توحید سوره اخلاص یعنی قل هو الله شریفا برای اهدا و هدیه به روح ای بزرگوار قرائت بکنه الله تعالی جل شانه آیه مساعی جمیله مورد قبول قرار بده و بعد از آیه رفتن خدای ذوالجلال وتی فضل و عنایت شامل حال همه ما قرار بده آیه دعاهای خیری که شامل حال همه ما شما و تمام ای امت اسلامی در تمام دنیایتا الله تعالی به وسیله دیگر جبران بفرمانی برای امت وای جاه الله تعالی به وسیله علماء ربانیین پر به فرمانی و بعد از ای رفتن خدا تعالی ما را به فتنها و فسادها و بلیات الله تعالی مواجه رو در رو قرار مده، بلکه وتی لطف و کرم و احسان و صبر جمیل و اجر جزیل شامل حال همه ما شما و امت اسلامی، مخصوصا ای متعلقین و اقوام و فرزندان و ای خانواده و اهل بیت و متعلقین قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد. من از تمام عزیزانی که در تشییع بی‌نظیر حضرت مولانا رحمت الله علیه جنازه تشییع از راه‌های دور، بسیار دور و دراز تحمل زحمتش کتا و از این منطقه از شما میان شما حاضرین تعداد کثیری شرکت کتا و تمام مسلمین از بابت ایشی که از راه دور و دراز یاد گرم و الا شرکت در نماز جنازه یک وظیفه تکلیف شرعی که نباد تشکر کنگ بی از کسی، وظیفه و عبادت دینی انجام داتا، ولی از راه‌های دور که شاید کمتر مردم احساس ای وظیفه کن یا ای وظیفه وجوب کمتر بی زحمت کشب و یایک جای تشکر داری. و در یه ضمن حضرت مولانا رحمت الله علیه و تو وصیت نامه چاپ شده و مکتوبی که تقریبا قبل از 20 سال 25 سال آیه تدوین فرمانتا تمام رسوماتا بدعاتا و حتی شام و سوم و چار ماه و چله و غیر ذالک و شش ماه و یک سال خوراک دیگانا اعلام براعت کتا و منع فرمانتا و بعد از وتی وفاتا وتی اولیائی وتی فرزندانی متعلقینی توصیه کتا که هجگونا پرس و پاتیه مراسمی مبی، کسانی که خود جوش تلاوت قرآن کنن، ختم قرآن کنن، دعای وانن و یا منی قبر سرا گاه بگاهی یعنی تو فاتحه و الحمد و دعای وانن ای کارا بکنن، من چنان ممنونو. اما هر کسی که نسبت به منی قبر و خلاف سنت کاری انجام بده یا خلاف شرع این کاری بکن، الله تعالی ای لعنت و نفرین بکن و دست نوشته که اعلان فرمانتا. و از تمام رسوماتی که وقت همیشه مجتنب و متنفر بودتا، بلکه یک انسان در اتباع سنت بود وقت تها مثال سنت و مجسمه پیروی پیکره ادای سنت و عمل به قرآن و سنت و زندگی از انفمان شباب از زمان بچگی و درک و امتیاز تا لحظه وفات در راه خدا و در راه خدمت بدین لحظه آسایشی بود اجازه ندا در این راه زندگی گوست. ما شما هم چایی نسائی ها باید بهره بگیرین، لذا ما هم برای بزرگ داشتی حتی تاکید کتا که برای من بزرگ داشتی مگرگ مبی که بزرگ داشت فلان کسی مثلا خود جوش هر کسی به صورت متفرقه ایصال ثوابی کن، حتی درباره خوراک دیگ هم رسمی طور من ای فرمانتا مگر کسی که محرمانه مخفیانه در راه خدا به کسی کمکی کن و ای ثواب و من روحا بعد از من بخشی، این مسائل کلا نوشته گا. الله تعالی ای روحا شاد بفرمانی، درجات عالی و متعالی و بلند بفرمانی و ای متعلقین و بازماندگان و فرزندان و ما را الله تعالی صبر جمیل و اجر جزیل عطا بفرمانی. و التماس دعا از همه شما در رابطه با این مصیبت

وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان